I got a woman way over town. Havanda Caz. Oh yeah. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özger. Way over town. Good to me. Oh yeah. Herkese güzel ve güneşli bir hafta dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki Havanda Caz'ı iki bölüme ayırdık. Birinci bölümde 1940'lı, 50'li ve 60'lı yılların tanınmış alto saksofoncusu Julian Cannonball Adderley var. İkinci bölümde de Diana Krall, Kanadalı piyanist ve şarkıcı. Önce Julian Cannonball Adderley'den bahsedelim biraz. Bu 50'li ve 60'lı yılların dedik, hard bop döneminin, o zamanlar en sükseli caz akımı oydu, alto saksofoncusu. Çok ünlüydü ama günümüzde unutulmuş gibi denilebilir. Bunun elimizde soyadıyla, daha doğrusu takma adıyla aynı adı taşıyan bir albümü var. Bu albümde kendisi alto saksofon çalıyor. Kardeşi Nat Adderley kornet, bu trompete benzeyen bir alet. Kenny Clarke davul, Hank Jones piyano ve Paul Chambers da kontrbas çalıyor. Önce albümden bir parça seçelim, daha sonra kaldığımız yerden onun hayatıyla ilgili konuşmamızı sürdürürüz. Spontaneous Combustion. Thank you. Cannonball Adderley ve arkadaşlarından dinledik. Spontaneous Combustion. Bu 1928'de doğmuş, 1975'te ölmüş. Yani ömrü kısacık olmuş. Ama o dönemin caz sanatçılarının birçoğu gibi bu da böyle. Daha çok yaşam tarzından kaynaklanıyor. Hem üzerlerine büyük bir stres var çünkü sürekli yaratıcı olmalarını gerektiren bir dönemde bunlar ünlü olmuşlar. Hem de uyuşturucu bağımlılığı, alkol bağımlılığı, aşırı sigara tüketimi gibi nedenlerle ömürleri böyle kısa olmuş. Bu geleneksel bir şey gibi. 1940'lı yıllarda kardeşi Nat Adderley ile birlikte Ray Charles gruplarında çaldılar. Sonra 1955 yılında New York'a taşındığında Florida'da, yani doğduğu yerde zaten çok ünlüydü. Burada da kardeşiyle, Nat'le bir grup kurup çeşitli kulüplerde çalmışlar. Daha sonra Miles Davis'in dikkatini çekmiş Julian Cannonball Adderley'in yaratıcılığı. Ve 1957'de de Miles Davis sektete almış onu. Miles Davis'in çok tanınmış olan, bugün bile çok dinlenen, hep referans gösterilen Milestones ve Kind of Blue adındaki albümlerinde alto saksofon çalmış Cannonball Adderley. Şimdi ikinci bir parçamız daha var ondan dinleyeceğimiz. Adı A Little Taste adını taşıyor. Thank you. Cannonball Adderley'in Miles Davis'ten ayrıldıktan sonra da başarılı kariyeri devam eder. Kendi yaptığı çeşitli albümlerin dışında gene Miles Davis'in de bazı albümlerinde, sonra John Coltrane, Wayne Shorter'ın albümlerinde de çalmaya devam eder. 1975'te de zaten ölüyor. Şimdi albümden seçeceğimiz iki parça ile bu birinci bölümü sonlandırıyoruz. Bunlardan biri Flamingo, ardından da kesintisiz Caribbean Cutie'yi dinleyeceğiz. Thank you. İkinci bölümümüzde daha önce anons ettiğimiz gibi Kanadalı bir piyanist ve şarkıcı var, Diana Krall. Daha önce de bunun çeşitli albümlerinden parçalar çalmıştım sizlere. İkinci albümüdür Only Trust Your Heart. Bu programda içinden parçalar seçeceğimiz. Diana Krall bugün itibariyle bütün dünyada 17-18 milyon civarında plak satmış, tanınmış bir caz şarkıcısı ve piyanisti. Çok da ödüllü. Birkaç tane Grammy ödülü var. Saymakla bitmeyecek başka ödüller de kazanmış. Müzisyen bir baba ve şarkıcı ve korocu aynı zamanda bir annenin kızı. 1964 yılında British Columbia'da doğmuş, Kanada'ya ait. Sonra Kanada'ya geçmişler. 4 yaşında piyano çalmaya başlamış. 15'ine geldiğinde de artık sahneye çıkıyormuş. Çeşitli restoranlarda veya lokal kulüplerde. Daha sonra Boston'daki ünlü Berklee Müzik Koleji'ne girmiş. 1993'te ilk albümünü çıkarmış. İkinci albümü de işte bu Only Trust Your Heart oluyor. Şimdi buradan albümle aynı adı taşıyan parçayı Only Trust Your Heart'ı dinleyeceğiz önce. Ve onun hemen ardından Broadway adında bir ikinci parça var. Bu parçalarda kendisine ünlü sanatçılar eşlik ediyor. Thank you. Just wait for a night when the skies are all bare, and then if you still care, never trust your dreams. Quickly fall apart. So if you'll smile, really smile, only trust your heart. Sunday best clothes, on their way to movies and shows, up on Broadway. Out of town, I'm going down when I walk along the main street. Anywhere, I don't care. I always find a main street, just another plain street. Broadway, Broadway, I took a little time out to play, where the joy of living. Kroll'la devam ediyoruz. Only Trust Your Heart albümünden şimdi dinleyeceğimiz iki parça, Folks Who Live on the Hill, ardından da Squeeze Me. Someday we'll build a home on a hilltop high. And I, shiny and new cottage that two can fill. And we'll be pleased to be the folks who live on the hill. Someday we may be adding a wing or two. We will make changes as any family will. But we will always be the folks who live on the hill. Our veranda will command a view of meadows green, the sort of view that seems to want to be seen. And where the kids grow up and leave us, we'll sit and look at that same old view. Just we two, Darby and Joan, who used to be Jack and Jill. The folks who like to be called what they have always been called. The folks who live on the hill. Treating me sweet and gentle when you hold me tight, just squeeze me, but please don't tease me. When you hold me tight, come on and squeeze me, but please don't tease me. Missing you since you went away, singing the blues most every day, counting the nights and longing for you. I'm in the mood to let you know I never knew I loved you so. Please tell me that you love me too. For when I get that counting the nights and longing for you. get that feeling. I'm in ecstasy. Come on and squeeze me. But please don't tease me. Come on and squeeze. Don't ever leave me. Come on and squeeze me. But please don't tease me. Come on and squeeze me. But please don't. C.R.S. Craft, Diana Krall'dan dinleyeceğimiz son parça olacak. Böylece programımızı da bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta gene sizlerle birlikte olma umuduyla hoşça kalın. Havanda Caz. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özger.